Aż na w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O sukcesie premiera w Brukseli mówił w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta. Unia oczekuje jak najszybszego głosowania w brytyjskim parlamencie w sprawie umowy brexitowej. Dziś zapadnie wyrok w sprawie byłego zamowca oskarżonego o udział w pacyfikacji kopalni Wujek. O sukcesie szefa rządu na szczycie Rady Europejskiej mówił w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta. Po pierwszym dniu spotkania w Brukseli Unia zgodziła się na neutralność klimatyczną, ale Polska jako jedyny kraj na razie nie zobowiązała się do realizacji tego celu do 2050 roku. Paweł Mucha ocenia, że to korzystne ustalenia dla naszego kraju. Sukces Rzeczypospolitej, sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jestem przekonany, że zwrócenie uwagi na tą sprawiedliwą transformację, na potrzebę zabezpieczenia środków na zmiany, jeżeli chodzi o polski miks energetyczny, to są dobre rozwiązania i oświadczenia i bardzo wyraźnie to wybrzmiało, że Polska tutaj, z uwagi także na kwestie wszystkie historyczne, nie jest dzisiaj w sytuacji takiej jak bogate państwa Europy Zachodniej. Po szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że Polska będzie dochodziła do neutralności klimatycznej w swoim tempie, bez wyznaczenia nowej daty zerowego bilansu pochłaniania i emitowania gazów cieplarnianych. Pozostałe kraje uzgodniły, że stan neutralności osiągną do 2050 roku. Europejscy przywódcy mają wrócić do sprawy w czerwcu. Polska przez ten czas ma wynegocjować finansowe wsparcie swojej transformacji energetycznej. Przewodniczący Rady Europejskiej pogratulował Borisowi Johnsonowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Michel powiedział, że oczekuje teraz jak najszybszego głosowania w brytyjskim parlamencie w sprawie umowy brexitowej. Przewodniczący Rady mówił o tym przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli, na którym Brexit będzie jednym z tematów. Ważne jest, byśmy mieli klarowną sytuację tak szybko, jak to możliwe. Jesteśmy też gotowi jako Unia do wynegocjowania bliskich relacji z Wielką Brytanią w przyszłości. Mam nadzieję, że będziemy ciężko pracować z brytyjskim rządem. Ważne jest, by zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo możliwie jak najszybciej, bo to jest ważne nie tylko dla obywateli, ale i firm, zarówno brytyjskich, jak i europejskich. Wspólnota zadeklarowała wcześniej, że zaraz po przyjęciu przez nowy brytyjski parlament umowy o wyjściu zakończy ratyfikację tego dokumentu i może bardzo szybko rozpocząć rozmowy w sprawie nowej umowy handlowej z Londynem. Przenosimy się do Madrytu. Dziś zgodnie z planem mają zakończyć się negocjacje prawie 200 państw na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP25. Od ponad 10 dni delegacje rządowe próbują ustalić wytyczne do pełnej realizacji porozumienia paryskiego w praktyce. Były negocjator i dyrektor Climate Strategies Andrzej Błachowicz podkreśla, że na samym końcu szczytu zawsze omawiane są najtrudniejsze tematy. Może się zdarzyć, że dana kwestia jest nierozstrzygnięta, tak jak słynny artykuł 6 ostatnim razem, no i wtedy po prostu w którejś z tych decyzji jest odesłanie na przykład do następnego COP-u. Może się tak zdarzyć, ale no zazwyczaj większość rzeczy się domknie w ostatnich nocnych godzinach. Nieoficjalnie mówi się już, że negocjacje się wydłużą i szczyt może zakończyć się w weekend. Za godzinę zapadnie wyrok w sprawie Romana S., byłego zamowca oskarżonego o strzelanie do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym. Wyrok ogłosi katowicki sąd. Prokuratura domaga się 10 lat więzienia dla Romana S. Obrona natomiast żąda uniewinnienia. Przypomnijmy, w mowach końcowych prokurator Dariusz Psiuk z IPN-u podważył zeznania Romana S. w sprawie chociażby raportów o użyciu broni. Podważył także jego zeznanie, jakoby osłaniał tyły i nie strzelał. Jego zdaniem pacyfikacja kopalni Wujek była przemyślaną i dokładnie zaplanowaną akcją komunistycznej władzy po to, by przełamać społeczny opór. Obrona z kolei podkreślała, że oskarżony także był ofiarą systemu komunistycznego i musiał wykonywać rozkazy. Pluton specjalny ZOMO, co wyraźnie zaznaczyła mecenas Kamila Pławniak, nie był plutonem egzekucyjnym. Roman S. został zatrzymany latem w Chorwacji. Proces ruszył we wrześniu. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. I jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku na drodze krajowej nr 60 w Łódzkiem ruch odbywa się wahadłowo. W wyniku zderzenia trzech samochodów droga była całkowicie zablokowana. Ranna została jedna osoba. Trasa była zablokowana na odcinku Topola Królewska-Gostynin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Może padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a na północy i w Karpatach także śnieg. Na północy i w centrum możliwe marznące opady, powodujące gołoleć. Na termometrach od 1 stopnia na Koszubach do 6 miejscami na południu. Na Suwalszczyźnie i nad morzem dość silny wiatr, w Tatrach wiejący z prędkością do 100 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To był pierwszy utwór, jaki zespół Roxette umieścił na liście przebojów programu trzeciego. Debiutował utwór zatytułowany The Look w 375 nazywaniu listy i dotarł do 8 miejsca listy przebojów trójki. Roxette na początek naszego spotkania. Wiadomo dlaczego, w związku z tą tragiczną informacją o śmierci Marie. Postanowiłem dziś w LP Trójce przypomnieć kilka utworów zespołu Roxette, tego niezwykłego popowego zespołu, który na liście umieścił kilka znakomitych przebojów. I dziś postaram się w LP Trójce do 12 przypomnieć. Do 12 będę również Państwa zachęcał do głosowania na dzisiejsze wydanie listy i czynię to już teraz. Proszę zajrzeć na strony internetowe, zalogować się i zagłosować na 10 utworów na dzisiejsze wydanie listy. Dziś listę po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki w jego imieniu. Bardzo zapraszam. Teraz natomiast zapraszam do wysłuchania płyty tygodnia. W tym tygodniu Ateneum gra Młynarskiego. Taka genialna płyta. No i w tym tygodniu również wspomnienia mistrza. Dziś wspomina Artur Andrus. Scena na dole bardzo mi się kojarzy z Wojciechem Młynarskim, bo tam go po raz pierwszy widziałem w spektaklu Hemar, a później jeszcze parę razy w innych przedsięwzięciach, na przykład w takim spektaklu Zaświadczenie o inteligencji. Myślę, że to był taki hołd, który Wojciech Młynarski złożył Jerzemu Dobrowolskiemu. Często mówił o tym, że Dobrowolski go wychował, Dobrowolski go nauczył. No i to Zaświadczenie o inteligencji w scenie na dole, która teraz się nazywa sceną imienia Wojciecha Młynarskiego, to był taki hołd. Zresztą Wojciech Młynarski chyba w ogóle scenę na dole i w ogóle Teatr Ateneum wykorzystywał do tego, żeby pokazywać swoje hołdy i składać hołdy, bo przecież Brel, Hemar, Wysocki, właśnie zaświadczenie o inteligencji, czyli Dobrowolski, to są wszystko takie ukłony w stronę swoich mistrzów, czy ludzi, których uważał za bardzo ważnych. Jeszcze w tym kontekście Młynarski w Ateneum, no to musiał być niezwykły związek, po pierwsze, skoro to trwało tyle lat, po drugie, jeżeli on tak często o tym teatrze mówił, po trzecie, jeżeli pisał o tym teatrze, no bo przecież wystarczy posłuchać piosenki Trzy Elementy, gdzie pada to sformułowanie w głębi jest neon i mój panteon teatr z ulicy Jaracza, to teraz by się nazywało lokowaniem produktu. On komuś, kto właśnie w takich Bieszczadach na przykład słuchał sobie takiej piosenki, uświadamiał, że jest w Warszawie ulica Jaracza i że przy tej ulicy Jaracza jest teatr. Zresztą cytat z tej piosenki ostatnio zauważyłem, wjeżdżając na parking Teatru Ateneum. Tamten cytat jest wymalowany na murze, gdzieś na takim jakimś pomieszczeniu gospodarczym czy warsztacie, że ten cytat z piosenki, wiesz pan, dlaczego teatr ogólnie jest piękny, bo teatr to jest płacz kolego, bo teatr to jest śmiech kolego, to są te trzy elementy i to jest wymalowane tam z tyłu przy parkingu Teatru Ateneum, co znaczy, że to też jest ważna postać nie tylko dla widzów teatru, którzy mogą teraz przychodzić na scenę imienia Wojciecha Młynarskiego, ale i dla ludzi, którzy tam pracują, bo na parking nie wjeżdża nikt postronny. A jak ktoś wjedzie na ten parking, przechodzi koło tego warsztatu, czy tam stolarni, czy nie wiem, co to jest za budynek nawet, to od razu sobie cytat z Młynarskiego może przeczytać, wymalowany białą farbą. Dziękujemy bardzo. Mistrza wspominał Artur Andrus. A teraz sięgamy już szybko po naszą płytę tygodnia. Ateneum gra Młynarskiego. Zaśpiewa nieoceniony Andrzej Poniedzielski. A płyty dla państwa oczywiście 71335. W treści tej wiadomości prosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Ateneum gra Młynarskiego. Płyta tygodnia w Trójce. Pomnę jak zielone porty, mija ucha jak śmigły. Jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote. A pod borem rosła. Moje ulubione drzewo. Leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije. Prawą, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo. Ufór, co mi z oczu błyska. Leszczyny dziedzictwo. Gdy mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic tu. A jak prostuje się wtedy ona powtarza mi, tak trzymaj moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo. Leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z wprawą. A stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie o każdej dnia dobie. Chroń leszczynę, która rośnie nad hańczą hen i w tobie. chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty, mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna moje drzewo ulubione. Leszczyna, leszczyna, moje drzewo ulubione. Leszczyna, moje drzewo. Takie piękności na płycie Ateneum Grahama Młynarskiego, to był Andrzej Poniedzielski. Płyty otrzymują dziś dwie panie, pani Anna z Warszawy i pani Aleksandra z Ożarowa Mazowieckiego. Życzę przyjemnego słuchania i wielu wzruszeń. Nie wiem, czy państwo również czasem porządkują swoje sprawy związane z Wojciechem Młynarskim i próbują ustalić, nie wiem, 5-10 najcudowniejszych utworów, tych najbardziej ulubionych i ukochanych. To częściowo jest praca syzyfowa, dlatego że wszystkie są genialne. No ale gdybym już miał ustalać, powiedzmy, pierwszą dziesiątkę, to ten utwór Moje ulubione drzewo na pewno by się tam znalazł. Państwa pytamy o państwa ulubione utwory z listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, że skrzynka pocztowa jest do państwa dyspozycji. Na stronach internetowych znajdą państwo formularze do głosowania na dzisiejsze wydanie listy. Proszę zaznaczyć 10 utworów i szybko wysłać do radia, bo o 12 zamykamy kolejne notowanie. Jeśli chodzi o mnie, no to subiektywnie oddaję dziś mnóstwo głosów na Briana Adamsa. Got around. Joe said, Mary, gotta blow the Bezsprzecznie w tym tygodniu głosuję na Briana Adamsa i jeśli Aga z Krakowa mnie wesprze i być może jeszcze inni zwolennicy talentu Kanadyjczyka z Vancouver, to ten rock and roll zatytułowany Joe and Mary nie przepadnie. Brian Adams w zestawie do głosowania, w tym zestawie także Dido. Just Because. Taki jest tytuł tego utworu i to była Dido. Największa frajda z listą przebojów polega na tym, że każdy głosuje na te piosenki, które mu się najbardziej podobają. I do tego Państwa zachęcam do 12 z naszych stron internetowych. Proszę zaznaczyć 10 utworów i wysłać je do radia. Na Marek Niedźwiecki po 19 przedstawi kolejne notowanie. Od kilku tygodni, nie ukrywam, głosuję na Freddiego Mercurego. You had to kill the conversation. Always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Tomorrow.

Pamiętam jeszcze dokładnie, że to nie było wtedy tak, że mieliśmy komputery i można było odtwarzać muzykę właśnie z tego urządzenia. Nasze single, a w zasadzie taśmy, były schowane w szarych kopertach. Na tej kopercie napis Dressed for Success, Roxette. Ten utwór dotarł do 10. miejsca listy przebojów programu trzeciego. Jak dziś się poukłada lista, wszystko zależy od Państwa. Jeszcze godzina i 23 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę, którą poprowadzi Marek Niedźwiecki. Proszę zagłosować na 10 utworów. Wśród utworów, na które mogą Państwo oddać głos, także utwór zespołu Jeff Lynne's Electric Light Orchestra. Tak, to jeden mały głosik dla Jeffa Lynne'a, Jeff Lynne ELO, Time of Our Lives, tak jest zatytułowany ten utwór. I pytanie słuchacza, błyskawicznie odpowiadam, czy nie zagłosował pan w tym tygodniu na Cigarettes After Sex? Zagłosowałem. Touch me. Cigarette to Sex. Tak jak w tytule Heavenly, przekazuję informacje od Piotra Kordaszewskiego. W przyszłym roku Cigarette After Sex znowu wystąpią w Polsce. To cieszy. Teraz jest za 14.11. Pora na film. Fajny film. Jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Do świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej i widać to już wyraźnie także w kinie. To się właściwie w ciągu roku nie zdarza, ale dziś mamy do czynienia z taką właśnie wyjątkową sytuacją, bo tylko dwa nowe filmy wchodzą na ekrany naszych kin. Zapewniam jednak, że im bliżej świąt, tym coraz bardziej spektakularnych premier i potencjalnych przebojów na pewno na naszych ekranach nie zabraknie. Już za tydzień chociażby pojawi się bez wątpienia bardzo oczekiwana ostatnia już część Gwiezdnych Wojen, czyli Skywalker Odrodzenie. A na razie z nowości amerykańsko-nowozelandzki horror oraz polski dramat sportowy. Jeśli więc czarne święta, jakich nikomu nie życzę, to zdecydowanie tylko w kinie. To tytuł krwawej opowieści z życia mieszkańców pewnego kampusu. O tej porze roku, ze względu na ferie nieco opustoszałego, jednak nie wszyscy jego mieszkańcy wybiorą się do rodzinnych domów na święta. Nie jest to najlepszy pomysł, bo na miejscu pojawia się tajemniczy morderca. Liczba ofiar rośnie, są nimi wyłącznie młode kobiety, wszelkie podejrzenia padają więc na obecnych na miejscu mężczyzn, począwszy od studentów, a skończywszy na szanowanych na co dzień profesorach. Rozwiązanie tej przerażającej zagadki, kim jest zamaskowany zabójca, znajdziemy w kinie. Druga z dzisiejszych premier to polski film Serce do walki. Jego bohaterem jest utalentowany sportowiec, obciążony traumami z dzieciństwa, które dają sobie znać także w dorosłym życiu. Drogą do sukcesu zdają się być dla niego nielegalne bokserskie walki. To może początek wielkich możliwości, ale również nowych, poważnych problemów. A jeśli ktoś przed świętami woli spokojniejsze raczej emocje i zarazem odrobinę egzotyki, to te na pewno zagwarantują filmy z Afryki. Bez wątpienia będą ciekawym uzupełnieniem bieżącego repertuaru kin. Już wczoraj w warszawskiej Kinotece rozpoczął się 14. Festiwal Filmowy Afrykamera, a w kolejnych dniach tygodniach, a nawet miesiącach, bo festiwal potrwa do lutego przyszłego roku. Gościć będzie w 15 miastach Polski. Warto więc zajrzeć na stronę internetową afrykamera.pl. Dziękujemy, mówił Ryszard Jaźniński. Państwa prosimy o oddawanie głosów. W zestawie do głosowania Daria Zawiałów. Daria Zawiało w zestawie do głosowania. Za 8 minut będzie 11. Czy uwierzą Państwo, że kończymy pierwszą godzinę LP Trójki na dziś? No i kończę znowu przeszukiwaniem archiwum listy przebojów programu trzeciego. Dziś, jak Państwo wiedzą, wybieram utwory zespołu Rexette, które pojawiły się na liście przebojów. Tym razem utwór, który debiutował w 634 notowaniu. The moon is